हर दिल को धड़कने की सजा मिलती है, हर गुल को महकने की सजा मिलती है, दस्तूर जमाने का अजब है यारो, बुलबुल को चहकने की सजा मिलती है। अपने जज्बात को अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ, अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ, तुझको खत लिख के तुझको खत लिख के मैं तकिए में छुपा देता हूँ, अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ। पूछता है कोई अंजाम वफा जो मुझसे, पूछता है कोई अंजाम वफा जो मुझसे, पूछता है कोई अंजाम वफा जो मुझसे, दिल के जख्मों की मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, दिल के जख्मों की मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ। इतना मायूस हूँ। कितना मायूस हूँ मैं अहले वफा से गुमनाम, कितना मायूस हूँ मैं अहले वफा से गुमनाम, कितना मायूस हूँ मैं अहले वफा से घूमना। रात होते ही रात होते ही चरागों को बुझा देता हूँ, रात होते ही चरागों को बुझा देता हूँ। तुझको खत लिख के तुझको खत लिख के मैं तकिए में छुपा देता हूँ, अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ, अपने जज्बात को नाहक की सजा देता हूँ।